Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli hazirun, kıymetli kardeşler, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 105. ayeti kerimesinde kalmıştık. Bugün Rabbim inayet ederse 105 ile 108. ayet-i kerimeler arasında sohbetimizi icra etme gayreti içerisinde olacağız. Ve de özellikle sohbetimizi Nisa suresi 105. ayet-i kerime merkezinde şekillendirmeye çalışacağız. Zaten mealen ben Nisa suresinin 105. ayet-i kerimesini tilavet ettiğimde "Ha bu ayeti kerime miydi?" diyeceksiniz. Onun üzerinde bugün belki bildiğiniz, bilmiyorsak da yeniden öğreneceğimiz, bilenler için de hatırlatma babından birkaç hususu paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmaya cümlemize nasip olmaya sır kılsın. Şimdi mealen tilavet edeceğim dostlar. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 105. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi tabii kitap, yani Kur'an'dan bahseden bir ayet-i kerime. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bu kitabı, Kur'an-ı Azimuşşan'ı insanlar arasında bizim sana gösterdiğimiz, öğrettiğimiz şekliyle tatbik edesin diye indirdik buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle. Tabi Kur'an'ın tatbik yönünün ehemmiyetini ve bununla aslında neyi kastettiğimizi İrdelemeden önce, bunu masaya yatırmadan önce kitap merkezinde, yani Kur'an-ı Azimüşşan merkezinde konuşulmasının faydalı olacağını ümit ettiğim birkaç mesele var. Onları gündeme getireceğim inşallahurrahman. Bugün sohbetimi dört noktada, yani dört başlık çerçevesinde inceleme gayreti içerisinde olacağım. Bunlardan ilki kıymetli dostlar, yani Kur'an dendiğinde bilinmesi gereken hususlardan bahsediyorum. Allahu Teala'nın kitabı, kelamı dendiğinde ilintili olan, konuşulması elzem olan hususları gündeme getirmeye çalışıyorum. Onlardan ilki, Kur'an alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kelamıdır. Yani mucizedir. Birinci ele alacağımız konu. Yani Kur'an'la ilintili olan ve bilinmesi zaruri olan hususlardan bahsediyorum. Diğer teferruatlardan değil. İki, şiarımız, yani mucizeyi, keyfiyetini, mucizeyi nasıl elde ederiz, bunun ispatı nedir gibi konuştuktan sonra birinci başlığı, ikinci beraberinde gelen ve ehemmiyet arz eden konu, bizim mucizeyle olan alakamız nasıl olmalıdır? Yani şiarımız nasıl, refleksimiz nasıl olmalıdır mucizeye karşı? Bunu konuşacağız. Üçüncü başlığımız ise dostlar, Kur'an dedik, Allah'ın kelamı dedik, bunu ispat edeceğiz. Bu mucizeye olan şiarımız, refleksimiz, bunu konuşacağız. Üçüncü madde ise, peki bu kitap ne işe yarar? Fonksiyonelliği nedir, işlevselliği nedir, bunu masaya yatıracağız. Ve dördüncüsünde de Kur'an amel etmek için vardır. Dolayısıyla bu münasebetin keyfiyetini, münasebetin nasıl olması gerektiğini irdeleme gayreti içerisinde olacağız dostlar. Vakti de iktisatlı kullanmak namına hemen detaylara girelim. Birinci başlığa demiştik ki, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ben öyle dedim de size bir sual yönetmek istiyorum. Ekranları başında kardeşlerimize de aynı şekilde yönetmiş olayım. Hatta imkanımız olsa da bütün Türkiye'yi karış karış gezsek, karşımıza çıkan her bir bireye bu suali yönetebilsek. Soru şu: Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Cevap: hiç tereddütsüz, hiç böyle tereddütvari bir beden okumadım, böyle bir dil de görmedim. Evet, evet. Mucize midir? Evet. Ben inanıyorum dostlar, yanılma payımın da çok düşük olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de karış karış gezsek, inananlar için söylüyorum, iman edenler için söylüyorum, Allah'ın varlığına, Resul'ün aleyhissalatü vesselamın varlığına, peygamber olarak iman edenlere sorsak, desek ki Kur'an nasıl bir kitap? Daha doğrusu Kur'an Allah'ın kelamı mıdır, bir beşerin kelamı mıdır, yoksa Kur'an bir mucize midir, değil midir? Alacağımız cevap: Kur'an Allah'ın kelamıdır ve mucizedir. Doğru mu? Eyvallah. Peki Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu söyleyen ve buna dair cevap verenlere karşı ikinci soruyu sorsak, desek ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu söylediniz kardeşim, başım gözüm üstüne, dediniz ki bu mucizedir, i'cazul Kur'an diyoruz ya, yani mucizedir. İkinci soru: bana bunun Allah'ın kelamı olduğunu ispat eder misiniz diye bir sual daha bulunsak, ben diyorum ki esas film burada kopabilir. Yani burada kat'i deliller ışığında Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ispatı konusunda zannediyorum ki zorlanırız. Doğru mu dedim? Evet. Şimdi niçin öyle dedim? Birazdan bununla alakalı somut bir örnek vereceğim inşallah. Ama dolayısıyla biz işe Allahu Teala'nın Kur'an'ını inceliyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize Kur'an'la alakalı hayatımızda tatbik edilmesiyle alakalı bir fermanı var. Ama benim önce bu mucizeyi tanımam lazım. Bu mucizeyi, daha doğrusu mucize olduğunu ispat etmem lazım. Bu Allah'ın kelamı olmayabilir mi? Sosyal medyada son günlerde çok meşhur videolar yayınlanıyor, paylaşılıyor. Birileri çıkmış Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını ispatlıyor. Bizim bunlara verecek bir cevabımız olmalı kat'i deliller ışığında. Kat'i deliller ışığını, özellikle bu cümleyi sık sık vurgulama gayreti içerisinde olacağım. Çünkü biz Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna öyle inanmalıyız ki, Kur'an'ın Allah Azza ve Celle'nin bir mucizesi olduğuna öyle inanmalıyız ki, ufak bir rüzgarda bizim ayaklarımız sarsılmamalı. Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı iddiasını beyan eden videolar yayınlandığında söyleyebilecek cevabımız, onlara karşı durabilecek mukavemetimiz olmalı. Yoksa ufak bir rüzgarda biz Kur'an'ın Allah kelamı olup olmadığında tereddüde düşecek olursak, bunun nedeni kat'i bir delille ispatlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Öyleyse biz işe Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın değil, yahut da herhangi bir Arap'ın değil, Arapların değil, yahut da başkalarının değil de sadece Allah'ın kelamı olduğunu kat'i delillerle ispat etmemiz gerekmektedir. Çünkü bu mucize ise mucizeyle bir alakamız doğacak. Ben ki onun mucize olduğuna inanmalıyım evvela. Ahmet de gelse, Mehmet de gelse, Hans da gelse, Johnny de gelse, sömürgeci kafirler hepsi bir araya gelse de benim Kur'an'a olan inancım da beni asla ayırmamalı. Buna güçleri yetmemeli. Bunun da olabilmesinin yegane yolu bizim bunun Allah Azza ve Celle'nin kelamı olduğuna inancımızı ispat etmemiz. Öyle bir inanmalıyım ki Uhud Dağı gibi sağlam basmalı ayağım yere bu konuda. Allah bize bu anlayışı ikram etsin. Bugün bunu niye bunu açıyorum, masaya yatırıyorum, önemli. Çünkü bugün Kur'an'ın Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olduğunu bilimsel yöntemle ispat etme gayreti içerisinde olanlar var. Yok mu? Var. Fil hakika biz bunlara tanıklık ettiğimiz zaman Allah'ın kudretine iman ediyoruz. Yeniden iman ediyoruz. Bir daha iman ediyoruz. İnneke ala kulli şeyin kadir ya rabbel alemin diyoruz. Hani bugün bilim ispat ediyor ya, birazdan örnek vereceğim. Bugün Allah-u Teala'nın derileri yakarız, onlar bittiği zaman yeniden yaratırız. Bunu bilimsel ispat etmişler. Acı dokularının derinin altına yerleştirildiği ile alakalı. İnanın, üşenmeyin, arama motoruna Kur'an'ın bilimsel ispatı diye yazın. Maddeler halinde bunun çalışmasını yapan videolar karşınıza çıkacaktır. Bir itirazımız yok. Ama söylemeye çalıştığım şu, aslında bunu sual olarak size yönelteyim. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun sahih ve kat'i ispatı bilimsel yöntem midir? Hayır. Ne bileyim, nakli yöntem midir? Nakli delillerle bir ispat mıdır? Değil. Ben işte o 11-12 senelik bir Hollanda serüveninde bir kafire Allah'ın kelamı olduğunun ispatını Kur'an'dan ayetlerle ispatlamaya çalışanları gördüm. Ya buna inanmıyor ki zaten. İçerisindeki ayetleri delil getiriyorsun, varlığına inanmıyor. Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyor. Senin ona evvela bunun Allah kelamı olduğunu ispat etmen lazım. Ama bugün bilimsel metodun, yöntemin Kur'an'ın ispatında kat'i bir delil olmadığını ısrarla söylüyorum. Evet, 14 asır önce, 1400-1500 sene önce Allahu Azza ve Celle Kur'an'ında beyan buyurduğu bir ayeti kerimenin bilimsel karşılığı bugün ispat edilmiş. Bu Allahu Teala'nın ne kadar kudret, engin hikmet sahibi olduğuna imanımızı perçinler. Ama Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ve mucize olduğunun ispat yöntemi değildir. Yerhamukallah. Bir anekdotumu anlatayım. Yani Kur'an'ın Allah kelamı ve mucize olduğunu ispatını bilimsel yöntemle yapmaya çalışanlarla başımdan geçen bir diyalog. Hikaye anlatmıyorum, yaşadığımı anlatıyorum. Hollanda'da bir çok ciddi bir konferans duyurusuna şahit oldum. Baktım, Kur'an'ın Allah kelamı ve mucize olduğunun ispatı başlıklı bir konferans. Çok ilgimi çekti. Gitmek için de rezervasyon falan yaptırmak lazımdı. Ciddi bir konferans. Vakfın, cemiyetin, hocanın kim olduğunu söylemiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz. Gerçi öğrencisini göndermiş ama olsun. Önemli olan konferansın içeriğiydi. Tabii biz de çok zihinsel olarak, bedensel olarak hazırlandık o konferansa. Yani dedik ki bundan istifade edeceğiz ve önemli bir konu. Çünkü Kur'an'ın icazı, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı önemli. Çünkü işe oradan başlıyoruz. Gittik, yerimizi aldık. Hakikaten istifade ettiğimiz bir konferanstı bu anlamda. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bilimsel bugün verilerle ispat edilmiş bazı verilerle anlatmaya çalıştı. Örnek, somutlaşsın, zihnimizde daha iyi canlandırabilelim diye örnek vermek istiyorum. O konuşmacı Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu 1500 sene önce Allah söylemiş, o gün daha henüz bilim yoktu. Bakınız, yeni keşfediyorsunuz ama Allah öncesinden söylemiş, bu Allah'ın kelamı. Anlayış bu, anlaşılsın diye söylüyorum. Şu ayeti okumuştu. Bismillah. Meracel bahrayni yeltekiyen beynehuma berzahun la yebgiyen. Cebel-i Tarık'taki o tatlı su, tuzlu su meselesinden bahsediyor ayeti kerime. Bugün görsellerde görüyoruz. Hatta rengi bile farklı. La havle ve la kuvvete illa billah, inneke ala kulli şeyin kadir ya rabbel alemin. O su karışmıyor. Allahu akbar. Allah onu söylemiş. Biz salıveririz sular birbirine karışsın diye. Beynehuma berzahun la yebghiyan, ama aralarında da engel vardır ki karışmasınlar diye. Bunu anlattı. Tabii dehşet, müthiş bir ayet. Hakikaten bugün görselde, bilimsel, yani eğer üşenmezseniz bir bununla alakalı tatlı su, tuzlu su karışmamış, niye karışmamış, bilimsel o bununla alakalı açıklamaları vaktiniz olursa okuyunuz, çok geniş, inanılmaz teferruatı var. Dedi ki bu işte Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatıdır. Tabii biz dinledikten sonra soru faslında ben söz hakkı istedim. Dedim ki hocam, affınıza mağruren. Yani sizin hocalık işte ünvanınız kadar belki benim yaşım yoktur yani. İstifade ettik ama bir şey sormak istiyorum. Allah razı olsun. Ama varsayın ben bir bedeviyim ve ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 100 sene sonra dünyaya geldim. Böyle başladım cümleye. Dedim varsayın, farazi konuşuyoruz. Ben bir bedeviyim ve aleyhissalatü vesselamın vefatından 100 sene sonra dünyaya gelmişim. Bir tane Müslüman elinde Kur'an'la karşıma çıkmış, demiş ki bu Allah'ın kelamıdır. Ben de ona şöyle bir soru yöneltiyorum. Diyorum ki bunun Allah kelamı olduğunu ispat eder misin? Aleyhissalatü vesselam vefatından 100 sene sonra oluyor. Farazi, bilim yok, ilim yok, teknoloji yok, hiçbir imkan ve olanak yok. Ben bir bedeviyim, karşıma çıkmış bir Müslümanın iddiasına ilişkin soru soruyorum. Bunun Allah kelamı olduğunun ispatı nedir? Hocam, bu örnekte olduğu gibi beni bir bedevi varsayın. Varsayın teknoloji olmayan bir ortamda dünyaya geldik ve ikimiz karşılaştık. Sizin iddianız bu, ben soruyorum. Bana bunun Allah kelamı olduğunu ispat eder misiniz? Elinde mikrofonla sahnenin bir o tarafına yürüdü. Bir o tarafına. Gidiyor, geliyor, ben cevap bekliyorum. Sonra biraz da öfkelendi bana, döndü. Dedi ki, Allah'tan korkan iman eder dedi ya. Dedim hocam olmadı. Onun cevabı bu değil. Daha ben Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu öğrenmek istiyorum. Beni bir Tufeyl bin Amir varsay. Deus kabilesinden çıkmış gelmiş. İlk defa Kur'an'ın ayetlerine tanıklık etmiş. Sen diyorsun ki Allah'tan korkan iman eder. Ya ben o Allah'tan korkmadan önce Allah'ın varlığına iman etmem lazım. Dedim hocam onun cevabı o değil. Dedi nedir? Dedim ben sana anlatayım. Sorduğumuz sorunun cevabını orada dinleyicilere anlatma gayreti içerisinde olduk. Şimdi tam da orayı anlatıyorum. Nedir o? Evet, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı aklidir. Her akil, yani akıl sahibi kimse, aklını kiraya vermediyse, bedenini vermiş olabilir, aklını kiraya vermediyse, objektif bir nazarla da bakarsa, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna kanaat getirecektir. İspatı şöyledir, basit. Çok detaylandırmayacağım. Niçin? Bundan 5 sene önce takriben Tefsirul Furkan'ın ikinci dersi bu konu üzerine idi. Yani çok etraflıca dinlemek isteyen, merak eden kardeşlerimiz o derse müracaat edebilirler. Şöyle demiştik ve şöyle diyoruz. Kur'an Allahu Azza ve Celle'nin kelamıdır diyoruz ve Kur'an'ı elimize alıyoruz. Dili ne dil? Hangi dil? Arapça. Kur'anen Arabiyye. Arapça bir Kur'an. Arapça bir kitap. Öyleyse bunun Arapça diline vakıf olmayan, Arapçanın A'sından anlamayan, Arapçayı tanımayan birisinin yazması mümkün mü? Aklen değil. Yani birisi size gelse dese ki Süryanice bir yazı olsa sizin elinizde, Farsça bir yazı olsa ve deseler ki bunu ömründe Farsça alfabesini dahi görmemiş birisi yazdı, ne dersiniz ona? İşin gücün rast gitsin, la deriz. Muhatap olmayız. İddiasında ciddi değil çünkü. Bu dile vakıf değil. Öyleyse Arapların dışındakiler ve Arapça bilmeyenler bu işin dışında kalıyor. Öyleyse 3 tane alternatif var. 1. Ya bu o dönem indiğindeki Araplar tarafından yazıldı, doğru mu? Ya da Araplardan bir fert olan Muhammed aleyhissalatu vesselam yazdı. Yahut da bu ikisinin dışında bir güç ki o da alemlerin Rabbi olan Allah'tır, o yazdı. Onun kelamıdır. Allahu Azza ve Celle Bakara suresinde diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Allah Azza ve Celle hodri meydan. İnanın bu ayeti derinlemesine tefekkür edin. Çok ciddi bir ayeti kerime. Risaletin yerle yeksan olması gibi bir durum söz konusu. Eğer ki onlar benzeri bir ayet, benzeri bir sure, benzeri bir şey getirebilseler, Allah Azza ve Celle'nin risaleti, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti yerle yeksan olacak. Allahu Ekber. Diyor ki siz bizim kulumuz Muhammed'e, Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiğimize dair bir şüphe içerisinde iseniz, haydi hodri meydan aynısından getirin. Diyorsanız ki bunu Allah'tan başkası yazdı, buyurun. Denediler mi? Denediler. El fîlu mel fîl ve mâ edrâke mel fîl lehû hortûmun tavîl. Çok denediler yani. Sen bilir misin filin ne olduğunu? Nereden bileceksin onun uzunca bir hortumu vardır? Güldü herkes sizin tebessüm ettiğiniz gibi. getiremediler. Araplar getiremediğine göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlardan bir fert olan, Araplardan bir cüz olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmesi de aklen mümkün değildir. Öyleyse bu Kur'an önümüzde duran kitap, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kelamıdır. Halas. Biz buna iman ediyoruz, bunu biliyoruz ve bunu haykırıyoruz elhamdülillah. Onun için Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, mucize olduğunun ispatı ve delili kat'idir ve aklidir. Evet. Bu birinci meselemizdi. Tabii bunlar bir kronolojik yapıda ifade etmeye çalışıyorum. Birinci başlığı Allah'ın kelamı olduğu, mucize olduğunu ispat ettikten sonra aklen, şimdi kim gelirse gelsin, dünya bir araya gelse soruyorum Allah için, aklen ikna olduğunuz bir meselede size aksini iddia eden birisine inanmak gibi bir durum söz konusu mu? Değil. Yani birisi size dese ki bunun içerisinde su yok ya, inanır mısınız? İnanmazsınız. Niye? Aklen bu mümkün değil. Var yani çünkü. Kur'an da Allah'ın mucizesidir. Allah'ın kelamıdır. Biz böyle inandık. Aklen kanaat getirdik ve halas. Noktayı koyduk. İki, mucizeyi anladık. Bu Allah-u Teala'nın bir mucizesidir dedik. Allah kelamıdır dedik. İkinci aşama, bizim mucizeye ilişkin şiarımız nasıl olmalı? Nasıl bir tavır takınmalıyız? Bizim Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olarak gönderdiği Kur'an'a olan ilişkimiz, münasebetimiz nasıl olmalı? Bu ameli anlamda söylemiyorum. Tavrımız anlamı itibariyle söylüyorum. Nasıl bir şiarımız olmalı? Kur'an'dan için ne dedik dostlar? Mucize dedik. Mucizenin tarifi, hepimiz inanıyorum ki 3 aşağı 5 yukarı bir tarif getirebiliriz. Buna muktediriz ama mucizeyi şöyle tarif etmek mümkün. İnsanların aynısından getirmekten aciz kaldıkları şeye denir. Mucize iddiasında olduğumuz herhangi bir şeyin aynısını getirmekten insanlar acizse o şey mucizedir. Az önce Arapların Kur'an'ın aynısından, hatta ayetin aynısından, küçük bir surenin aynısından getirmekten aciz olduklarını söyledik. Doğru mu? Öyleyse Kur'an nedir? Mucizedir. Mucize bu. Dolayısıyla insan getirmedi bunu. İnsanın üstünde farklı bir güç bunu takdir etti ve getirdi. Bizim ona ilişkin bir tavrımız olmalı. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Siz şu elimde tuttuğum Kur'an'ın alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olduğuna inanacaksınız. Ve sizin buna refleksiniz mala yani olacak. Lalettayn olacak. Ciddiyetsiz olacak. Teslimiyetsiz olacak. Ruhsuz olacak. Amelsiz olacak ha? Bu vallahi hiç de samimice değil. Ya mucize dedik, mucize. Aynısından insanların bunu getirmekten aciz olduğu olarak tarif ettik ve inandık buna. Nasıl olur da hem bunun insanların getirmekten, aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade Allah'ın kelamıdır, mucizesidir diye inanacağız ama buna hiç ama hiç önem vermeyeceğiz. Lalettayn bir tavır içerisinde olacağız. Ciddiyetsiz, hiç önemsemeden, Allah ne demiş, nasıl buyurmuş, fermanı neymiş hiç hesaba katmadan bir tavır içerisinde olacağız. Vallahi hiç insaflı değil. Hiç ciddi değil. Samimi hiç değil. Onun için bir müminin buna olan bakışı Allah'ın kelamı ve mucizesi niteliğinde ise teslimiyetçi olacak. Teslim olacak. Şiarımız Kur'an'a yani Allah'ın mucizesine teslim olmak olacak. Tıpkı Firavun'un sihirbazları gibi. Mucize dedik. Sıradan bir şeyden bahsetmiyorum dostlar. Aynısını getirmek için gayret gösterdiler, getiremediler. Onun için biz de inandık ve dedik ki ya Rabbi, sen sözümüze şahit ol ki bu senin kelamın. Bunu bir beşer getiremez. Sen semanın kapılarını araladın, gönderdin. Bu ilahi kelamı bize, böyle iman ediyoruz. Böyle bir tutum içerisinde oluyoruz. Böyle bir dünya yok. Mucize ise refleksimiz semi'na ve ata'na anlayışında olmalı. Mucize demek, karşı tarafı aciz bırakan demek. Bunu evinize götürün. Tefsir-ül Fukaha'nın 177. dersinin en güçlü azı olsun. Allah için götürelim evimize. Mucize, karşı taraftakini aciz bırakandır. Acziyetini hatırlatandır. Vallahi şunun aynısını biz getirmekten acizsek, bu Kur'an bize acziyetimizi hatırlatmalı. Hatırlatmıyorsa kalbimiz kurumuş demektir. Hatırlatmıyorsa beyinlerimiz kurumuş demektir. İtaatımız kurumuş demektir. Teslimiyetimiz bitmiş demektir. Hatırlatmıyorsa bitmişiz demektir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çünkü biz aynısını getirmekten aciziz. Buna iman ettik. Kur'an'ı bir kıssadır. Mucizeye nasıl bir refleks içerisinde olmamız gerektiğini ifade etmek adına paylaşıyorum. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi olarak davetini Firavun'a götürdüğünde اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى O büyüklendi git ona dediğinde onun risaletini yerle yeksan etmenin derdine düştü Firavun. Kur'an'ı bir kıssa detaylandırmıyorum. Sihirbazlarını topladı. Dedi ki bunun risaletini bitireceksiniz. Meydanda büyük bir gösteri var. Bugünün tabiriyle şov var. Bir tarafta risaletin sahibi, bir tarafta ilah iddiasında olan bir Firavun tağut. Mücadeleye bakınız. Sihirbazlar dedi ki, ey Firavun senin istediğini biz yapar da biz Musa'nın risaletini yerle yeksan edersek bize ne var? Dedi ki size makam var. Diyor ki ayetin tabiriyle söylüyorum yanı başımda olanlar olacaksınız. Şu koltuk var ya koltuk. Koltuk verdi onlara. Makam verdi, şöhret verdi, değer verdi, para verdi, imkan verdi. Vaat etti ve dedi ki siz Musa aleyhisselamın risaletini yerle yeksan edin. Firavun'un yakınında olanlar olacaksınız. Allahu Ekber. Dediler ki öyleyse tamam. Başladı gösteri, ben öyle diyorum. Kur'an bunu çok detaylandırıyor. Allahu Azza ve Celle. Ama biz burada neyi yakalayacağız? Biz mucizeye, risalet mucizeye refleksi yakalamaya çalışıyoruz. Sihirbazlar hilelerini attılar. Ve Allahu Azza ve Celle Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Ve uhayna ila Musa en elqi asak. Biz Musa'ya vahyettik ve dedi ki asanı yere at. Onların hilelerini, hurdalarını yedi yuttu Musa Aleyhisselam'ın asası. Onların iddialarını yerle yeksan etti Allah. Musa'nın eliyle. Asıl nokta şurası. Sihirbazlar bedenlerini Firavun'a kiraya vermişlerdi. Ama lakin akıllarını kiraya vermemişlerdi. Burası önemli. Bedenen Firavun'un hizmetkarı idiler. Ama akıllarını Firavun'a kiraya vermemişlerdi. Ve onlar biliyorlardı ki onların yaptığı aslında göz aldatmacasından ibaret. Onlar biliyordu ki bu işin temelinde de şey var, kandırmaca var, göz aldatmacası var, göz yanıltmacası var. Onlar bunu biliyor. Harikulade bir olay olmadığını da biliyorlar. Sadece insanları kandırıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın asasının onların sihirlerini, oyunlarını, onların tuzaklarını yerle yeksan ettiklerine tanıklık ettiklerinde onların ağızlarından şu cümleler döküldü ki Allah onların bu sözlerini Kur'an ayetinde yer verdi. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Kalu amennâ bi rabbil âlemin. Rabbi Musa ve Harun. Biz Musa'nın ve Harun'un ve dahi alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Allahu Ekber. Not düşün dostlar. Ekranları başındaki kardeşler. Not düşün. Bu Allahu Azza ve Celle'ye, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman eden, bu kişiler sadece onlara acziyetini hatırlatan mucizeye tanıklık ettiler. 40 yıldır akaid dersi almadılar. Kelam dersi bilmediler. Mutezile'ydi, Eş'ariydi, tabii onlar çok sonra geldi ama. Nükte ediyorum yani. Akaid görmediler, kelam görmediler. Fıkıh bilmiyorlardı. Ben diyeyim 5, hadi siz cömert davranın, bir gün belki geçmedi bile. Tanık oldukları şeyin üzerine dediler ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah ki, Musa'nın da Harun'un da Rabbidir, iman ediyoruz. Onların bu imanına vesile olan, iman etmelerini sağlayan şey, onlara acziyetini hatırlatan mucizenin ta kendisidir. Allahu Ekber. Sonra Firavun dedi ki, قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ. Ben size müsaade etmeden siz din mi değiştiriyorsunuz? Ben size müsaade etmedim. Benim dediğim gibi iman edeceksiniz. لَاُقَدِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ. Sizi kolunuzdan bacaklarınızdan çaprazlamaya keserim dedi Firavun. Aleme de ibret olsun diye sizi sallandırdım dedi. Allah için şunu evinize götürün. Nakşedin nefislerinize, dimalarınıza, yüreklerinize. Edelim daha doğrusu. Vallahi tehdit ettiği insanlar 5 dakika önce iman etmişti. Çok az bir süre önce sadece onları aciz bırakan bir mucizeye teslim oldular. Ve bu tehdit karşısındaki tutumlarına Allah için dikkat edin. فَقْدِ مَا اَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Ey Firavun, hükmet hükmedebildiğin kadar senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Bize ne yapabilirsin ki? Ancak asarsın. Ancak kesersin. Ancak bizi ne bileyim doğrarsın. Ama senin hükmün ahirette geçmez Firavun. Biz öyle bir Allah'a iman ettik. Akide dersi mi aldılar? Bir duyayım. La. Birisi onlara oturdu, dizlerinin dibinde rahle-i tedrisattan geçtiler de iman dersi mi aldılar? Vallahi hayır. Bunların bu denli iman etmelerini sağlayan yegane şey, onları aciz bırakan mucizeye tanıklık etmiş olmalarıdır. Bu ne? Mucize. Kendi nefsim adına söylüyorum, sizi tenzih ederim. Ekranları başında kardeşler. Az önceki sihirbazların mucizeye teslimiyeti nerede? Abdullah'ın teslimiyeti nerede? Ne mucize? La havle ve la kuvvete illa billah. Kesti de ha Firavun onları. Orada bitmedi yani, kesti. Rabbena efrig aleyna samran ve thabbit akdamena ve ansurna alel kavmul kafirin. Bize sabır yağdır. Bu işin geleceği belli ya Rabbi. Ayaklarımızı sabit kıl. Böyle dua ettiler. Yine akide ders almadılar. Sadece mucizeye tanıklık ettiler. Tufeyl bin Amr da bunlardan bir tanesi. Hatırlıyorsunuz, Deus kabilesinin liderlerinden Mekke'ye geldiğinde Ebu Cehil onu böyle karşılıyor. Kıymetli birisi onların nezdinde. Bakmış ki Tufeyl geldi, hemen varıyor yanına, diyor ki bir tehlike var ha Tufeyl. Nedir o? Diyor ki sen gelmeyeli çok şeyler değişti Mekke'de. Ne değişti? Muhammed diye birisi geldi. Ne yapıyor? Böyle böyle insanların arasını açıyor. Anayı babadan, babayı evlattan ayırıyor. Durum kötü. Ne yapıyor? Bir şeyler anlatıyor. Biz sihir olduğuna inanıyoruz. Hatta bazen şiirler söylüyor. Yani büyü falan yapıyor. Aman ha dikkat et Tufeyl. Hatta önerimizdir. Onu muhtemelen yarın bir gün Kabe'de Kur'an okurken duyacaksın. Kulaklarını tıka. Ebu Cehil böyle. Hakikaten de dediği gibi oluyor. Ertesi gün Tufeyl kendi inancı gereği Kabe'de ibadetlerini yaparken Aleyhissalatü Vesselam Kur'an okuyor. Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor. Diyor ki Ebu Cehil bana bir tavsiyede bulunmuştu. Diyor ki ben kulaklarımı kapatayım. Kapatıyor. Bir süre sonra diyor ki Tufeyl sana ne oluyor ya? Senin diyor bu civarda diyor senden daha iyi şair yok. Senden daha iyi sihir çözücü de yok. Kültürlüsü hiç gelmedi daha senin döneminde. Diyor ki sen aklını niye kiraya veriyorsun? Benim tabirimle söylüyorum. Bedenen kiraya vermiş. Ebu Cehil'i dinliyor. Sonrası diyor ki böyle olmaz. Ben diyor neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hele şunu bir dinleyeyim. Kötüyse evet dedikleri gibidir. İyiyse Tufeyl ondan geri durmaz. İşte mucizeye teslimiyeti anlatmak adına burayı paylaşıyorum. Tufeyl sadece birkaç ayeti dinleyince diyor ki aleyhissalatü vesselam'a varıp ben şehadet ederim ki senin dinin haktır. Biliyor yani diyor ki ben bunu biliyorum, bunu bir insan getiremez. Bunun aynısını insan getirmekten aciz olduğu için teslim oldu. Kardeşler Allah bize ayetlerini indirmiş ve her gün okuyoruz. İnan Allah'ın indirdiği mucize bir vadide, biz bir vadide. Bunu söylerken güle oynaya söylemiyorum, yüreğim acıyarak söylüyorum. Fil hakika böyle. Biz birinci aşamada bunun mucize olduğunu ispat ettik ya, bize yaraşan tek bir şey var. Şiarımız semi'na ve ata'na olmalı. Üzerinde demagoji yapmak değil. 3. Mucize ispat ettik, bunu konuştuk. İkinci aşama dedi ki, bizim mucizeye refleksimiz nasıl olacak? Onu da Tufeyl bin Amir radıyallahu anh ve öncesinde de Firavun sihirbazları üzerinde konuştuk. Şimdi ise üçüncü başlıkta diyoruz ki, Kur'an nasıl bir kitap? Tamam mucize, Allah kelamı ama fonksiyonelliği ne? Ne işe yarıyor? Yani Kur'an ne yapıyor? İbrahim suresinde geçtiği üzere li tuhricen nase minel zulumati ilen nur. Bu öyle bir kitap ki insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. İnan klişe bir cümlemi ifade edeceğim. Bu ayetin mealini verdim ya. Velhamdülillahi rabbil alemin desem kürsüden de insem bugün tefsir-i fukahanın azı olarak yeter. Çünkü biz bugün karanlıklarda debelenip duruyoruz. Doğru mu kardeşler? Ha ekranlar başında kardeş. Karanlıkta kaybolduk. Daha doğrusu karanlıkta Kur'an'a tutunup yolumuzu bulmaya çalışanlardanız Allah öylelerden kılsın. Evet. Biz bugün Allah-u Teala başka bir ayeti kerimesinde Kur'an'ın işlevselliğini tarif ederken Bismillah ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Biz şifa ve rahmet olsun diye ayetler indirdik diyor bu Kur'an'dan. Yine Bakara suresinde bildiğiniz üzere Bismillah elif lam mim zelikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Yani muttakim olmak istedin. Bu Kur'an sana rehber olacak diyor Allahu Azze ve Celle. Taraktu fikum emrayn fe in temessaktum bihima lan tudillu ba'di ebeden kitaballahi ve sünneti. Size iki şey miras bıraktım, iki şey terk ettim. Ona sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız, dalalete düşmeyeceksiniz. Allah'ın kitabı ve sünneti, ve sünneti. Bu reçeteleri tevdi eden Allahu Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Kur'an böyle bir kitap. Bugün karanlıklardan çıkmaya muhtaç mıyız dostlar? Ha kerim kardeşler, vallahi muhtacız. Bugün karanlıklarımızın İslam'ın aydınlığına dönüşmesine vallahi muhtacız. Şu suya muhtaç olduğumuz kadar muhtacız. Vallahi muhtacız. Ve Allahu Azza ve Celle bu Kur'an'ın bunu gerçekleştireceğini vaat ediyor. Ki o Allah innallaha la yuhliful mi'ad. Vaadinden asla dönücü değildir. Allah vaat ediyor. Demek ki bizim bu reçeteyle münasebetimizde bir problem var. İşte onu da dördüncü bölümde konuşacağız ama Kur'an insanı kalkındırdığını, tabii Kur'an ifadesiyle hep bunu söylüyorum ya, ya şimdi belki yorum da alacağız, bu hoca mealci midir nedir? Yani sünneti hiç söylemiyor, öyle değil. Konumuzun merkezinde Kur'an olduğu için ifade ediyorum. Sünnet, vahyin bir parçası olan sünnet de şüphesiz bu risaletin bir parçasıdır. Ayrı tutmuyoruz. Bir dipnot olarak ifade etmek istedim. Ama biz bu sağlam kulpa yapıştığımız zaman bizi kalkındıracak. Bugün ben inanıyorum. Çıkalım Kızılay Meydan'a. Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, herkes bunu vazife telakki etsin kendisine. Desin ki sen kalkınmak istiyor musun? Evet, bunun reçetesinin Kur'an olduğuna hepimiz iman ediyoruz. Bugün karanlık dünyamızın aydınlığa, İslam'ın aydınlığa dönüşmesi ancak bununla mümkün. Biz bunu biliyoruz. Ve nice dalaletin ve dalalet ehlinin Kur'an'la hidayet bulacağını, Kur'an'la kalkınacağını da biliyoruz ve iman ediyoruz. Kur'an'ın fonksiyonelliğini ifade etmek adına bir rivayet paylaşmak istiyorum. Bakınız, Kur'an birisini nasıl yüceltiyor. Yeter ki o Kur'an'la haşır neşir olsun. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde radıyallahu anh Mekke'ye Nafi' İbni Abdil Haris'i vali tayin etmiş. Nafi' radıyallahu anh'ı Mekke'ye vali tayin etmiş. Tabi bununla ilgili farklı rivayetler var kıymetli kardeşler ama ben toparladım, mefhumen aktarıyorum. Nafi' radıyallahu anh'ın Ömer'le konuşması icap eden çok elzem bir konu ve bundan ötürü de Medine'ye bir yolculuğu söz konusu olur. Medine'ye yaklaştığında tarih kitaplarında Usven diye bir vadide Ömer'le buluşur. Orada karşılaşırlar. Nafi' radıyallahu anh'ı Nafi' İbni Abdülharis'i görünce Ömer, tabi Ömer radıyallahu anh Mekke gibi bir yerin valisi, Mekke'yi bırakmış gelmiş, Medine'de Ömer'le görüşüyor. Tabi bugünkü gibi git gel 3 saat, git gel 6 saat değil yani. Mekke ile Medine arası 400-500 kilometre rahat var. İşte o dönem şartlarında belki kaç gün alıyorsa yani bilmiyorum. Diyor ki senin ne işin var burada? Ömer soruyor, başlıyor sormaya. Diyor ki senin ne işin var? Yok çok elzem bir konu vardı ya işte Emir al-Mu'minin onu konuşmaya geldim sizinle. Diyor ki iyi tamam konuşalım. Diyor ki kimi tayin ettin yerine? Öyle ya birisini bırakmış olman lazım. Mekke bir yerde sen benimle görüşmeye geldin orası boş kaldı. Bir lider, bir komutan, birisini yerine vekil olarak tayin etmiş olman lazım. Yaptın değil mi? Diyor ki müminlerin emiri yaptım. Diyor ki kimi tayin ettin yerine? Vekil olarak kimi bıraktın geldin? Diyor ki İbni Ebze. Biliyor musunuz kim? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Dert etmeyen Ömer de bilmiyor. Yani üzülecek bir şey yok. Bilmiyoruz. İbni Ebza'yı duymadık yani. Radıyallahu anh. Biliyor musunuz diye sordum. Hayır dediniz ya. Ömer de tanımıyor. Radıyallahu anh. Diyor kim İbni Ebza? Bu soruyu nasıl ki siz soruyorsanız şimdi Ömer radıyallahu anh da bu sefer iyice hiddetleniyor. Diyor kim İbni Ebza? Kim? Zaten bir şey niye geldin diye orada parlamış radıyallahu anh amiyane tabirle söylüyorum. Ha önemli bir mesele var evet ama kimi bıraktın İbni Ebza deyince iyicene ya nasıl İbni Ebza kim İbni Ebza hiç duymadım. Mekke'nin eşrafından ileri gelenlerinden varken onları Mekke'ye vali olarak vekil olarak bırakıp gelecekken böyle bir imkan varken İbni Ebza kim demesin mi bu sefer kölelerden? Ömer radıyallahu anh yahu. Bir de köle öyle mi? Bir de nasıl olur da onu bırakır gelirsin? Bu sefer Ömer radıyallahu anh iyice yüklenmiş. Kime? Nafi radıyallahu anh'a. Ondan sonra demiş ki niye böyle yaptın? Demiş ki ya emir al-mu'minin. Benim bırakıp geldiğim Mekke coğrafyasında Kur'an'ı en iyi yaşayan vallahi İbn Ebza'dır. Kur'an'ı hayatında tatbik eden en iyi adam odur. Kur'an'ı bilen, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ı davet olarak taşıyan İbni Ebza'dan daha başkasını görmedim. Onun için onu yerime bıraktım geldim deyince ellerini semaya kaldırıyor Ömer radıyallahu anh. Sadakta ya Resulallah. İnnallaha yerfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yada'u bihi âkharîn. Vallahi ne kadar da doğru söylemişsin ya Resulallah. Ne kadar da doğru ifade etmişsin ya Resulallah. Kur'an öyle bir kitap ki ona icabet eden toplulukları bazen yüceltir ve icabet etmeyenler de yerin dibine batırır. Köleyi tutmuş, Mekke'ye vali yapmış Allah-u Ekber. Nesinden ötürü? Kur'an'a olan bağlılığından ötürü. Kur'an böyle bir kitap. Allahu Azze ve Celle Kur'an'a hakkıyla tabi olanlardan bizleri eylesin dostlar. Kur'an'ın fonksiyonelliğini de bu anlamda zikrettikten sonra Dördüncü başlığımız şuydu. Kur'an'la olan münasebetimiz nasıl olacak? Şimdi konuştuk. Kur'an derde devamı. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Rahmettir diyoruz. Şifadır diyoruz. Zulümatlardan nura çıkaran bir kitaptır diyoruz. Diyoruz ama bugün karanlıkların içerisinde debelenip duruyoruz. Amiyane tabir. Vallahi bugün biz tabir yerindeyse çağdaş bir cahiliye asrında yaşıyoruz. Katılıyor musunuz bu ifademe? Evet. Dünün cahiliyesi vardı ki Arap cahiliyesi. Biz biliyoruz, inanıyoruz ve bildiğimiz kadarıyla da bunu haykırıyoruz. Dünün Arap cahiliyesini asrı saadete dönüştüren ve onları asrı saadet gibi inşa eden vahiyden başkası değildir. Çocuklarını diri diri toprağın altına gömecek kadar insafsız veya insaf yoksunu olan, vahşetle doruk olan, gaddarlaşan bir zihniyetten için, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını aralıyor ve buyuruyor ki radıyallahu anhum ve radu an. Söyle kulum ey Muhammed, haber ver onlara, Allah onlardan razıdır. Neyle oldu? Vahiyle oldu. Dünün Arap cahiliyesini asrı saadete işte vahiy dönüştürdü. Bugün biz konuşuyoruz bir araya geldiğimiz zaman, diyoruz ki çağdaş cahiliye ya. Dün ne varsa bugün de fazlası var mı? Var. Bunu çok defalarca burada söyledik, ifade ettik. Öyleyse diyoruz ki, bunu ifade etmekle de mükellefiz, onu da ifade edeyim. Bugünün cahiliyesini de Allah'ın inayetiyle ikinci asrı saadete dönüştürecek olan ancak vahiydir. Ama biz bugün sadece Kur'an'ı tilavet edersek, ki bizim bugün maalesef-u şedid Kur'an'la olan münasebetimiz bundan öte değildir. Hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Ölümü var, indiriyoruz Yasin aşağıya. Üflüyoruz, geçiyoruz. Ya Şafi, ya Allah. Baş göz üstüne. Bir itirazımız yok. Ama Kur'an bunun için inmedi. Nisa 105. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah. Tatbik edilsin diye gönderdik diyor Allah. Bu Kur'an bunun için var. Bizim bugün Kur'an'la olan münasebetimiz, sokak jargonuyla ifade ediyorum, şekilsel. Kızılay Meydanı'nda birisini Kur'an'ı yere atıp üzerinde çiğnediğini varsayın, la kaddarallah. Refleksiniz ne olur? Allah ne verdiyse. Doğru mu? Kayıtsız kalmayız yani. Sen nasıl olur? Hatta ben inanıyorum, buna tanık olanlar namaz kılmıyorsa bile ona mutlaka haddini bildirecektir. Ne yapıyorsun diyecektir. İşte kendine gel. Hadsiz diyecektir. Bir şeyler diyecektir. Ama bugün Allah'ın ayetleri, tabiri caiz ise mecazen söylüyorum, ayaklar altında çiğneniyorken hükümleri itibariyle. Faiz Allah'ın ayeti değil mi? He? İçki Allahu Azza ve Celle'nin ayeti ve hükmü değil mi? Kumar Allahu Teala'nın hükmü, ayeti değil mi? Çoğaltabilir miyiz? Vallahi çoğaltabiliriz. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdikleriyle onların arasında hükmet, Allah'ın ayeti değil mi? Bugün biz demokrasiyle yönetiliyorken buna niye kayıtsız kalıyoruz? Ama mezarlıkta bu ayeti okuyoruz. Ya da bir merasimde bunu tilavet ediyoruz. Edilmeli mi? Edilmeli. Hayrukum men taallama'l Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Okuyacağız, tilavet edeceğiz ve inanın çok sevabı var. Ama Kur'an bunun için inmedi. Bugün biz Kur'an'ın ayetlerini tilavet ediyorken, terennüm ediyorken, diğer taraftan da hükümlerine kayıtsız kalıyorsak, Allah'ın Resulü bizi alemlerin Rabbine şikayet edecek. Bunu Allah için not edin. Götürün evinize, koyun yastığınızın başucuna. Bunun delili ayettir. Eğer ki biz bugün bir taraftan Kur'an'ın ayetlerini tilavet ediyorsak, Ama diğer taraftan da Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerinin bünyesinde taşıdığı hükümlere kayıtsız kalıyorsak, Resulullah bizi alemlerin Rabbine şikayet edecek. Diyecek ki: "Vekale'r Resulü ya Rabbi, inne kavmi ittahazu hada'l Kur'an mehcura." Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kayıtsız kaldı ya Rabbi. İster misiniz bir sanık sandalyesinde oturan siz olun? Mahkemetul Kubra'nın sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Davacı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şahitleri var. Bilen Allah'tır. Her şeyi kaydeden Allah'tır. İster misiniz Resulullah oturduğumuz o sandalyede bize Allah'a şikayet etsin. Desin ki: "Ya Rabbi, şu gördüğün zat var ya, Kur'an'ı okuyordu ama hükümlerine hayatında yer vermiyordu." Ne diyeceğiz? Vallahi Kur'an'la olan münasebetimiz böyle olmayacak. Amel etmek için var. Hayatımızda tatbik etmek için var. Yaşamak için var. Allahu Teala "Ya eyyuhellezine amenu" dediyse sana sesleniyor Müslüman. Bize sesleniyor Allah. Muhatap alın ve yaşayın diye indirmiş ayeti kerimelerini. Dilimizde Allahu Teala'nın ayetlerini terennüm ediyoruz. Zikrediyoruz, söylüyoruz. Hani hacı amca elinde tesbihle, ondan sonra böyle Allah'ın ayetlerini tilavet ederken bankaya girmiş de sol eliyle bir şeyler içmeye çalışan banka memuruna kızmış ya. "Ne yapıyorsun sen?" demiş ya. "Biraz Allah'tan kork. Sağ elinle iç, sol elin olmaz." demiş. Bu arada tabii hem salavat getiriyor hem zikrullah, Allah'ın ayetleriyle meşgul. Bir taraftan da "Olmaz sol elinle, sağ elinle iç kızım." İşte oğlum neyse yani. Hem demiş "Sağ elin ne yapıyor?" demiş. "Senin faizini hesaplıyor amca." Yani o meşgul. Bizim Kur'an'la olan münasebetimiz bu düzeye geldi. Allah'ın ayetlerini bir taraftan okurken hükümleri itibariyle hayatımızda yer vermiyoruz. Subhanallah. Halbuki tavrımız Talha, Ebu Talha gibi olmalı değil mi aslında? Kur'an'ın ayetlerini duyduğumuz zaman hani Abdullah İbni Mes'ud'un meşhur bir sözü var ya, daha önce paylaşmıştım. "Eğer ki birisi size gelir de Allah'ın ayetlerini okumaya başlarsa, oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizden yapmanız ya da yapmamanızla alakalı bir şey isteyecek." Biz bugün diyoruz ki faizi terk et kardeşim, diyor ki "Getir, yemezsen ben yerim." Halbuki biz bu mucizeye inandığımızı söylüyoruz. Ama sahabe asrı saadete dönüştürdü ya o asrını. Bu anlayış sahibiyle yaptılar bu işi. Allah'ın Resulü mescitte bir gün dedi ki ashabına: "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun." Sevdiğiniz şeylerden, benim tabirimle verdiğinizde içinizin cız ettiği şeylerden vermediğiniz müddetçe birre, Allah'ın onay verdiği kulluğa asla erişemeyeceksiniz. İşte Kur'an'ın ayeti. Sahabenin tavrına bakınız. Bu ayeti duyuyor, Allah'ın Resulü'nün huzuruna geliyor. Diyor ki: "Ya Rabbi, ya Resulallah, ben bütün hurmalıklarını seviyorum. Ama" diyor, "hele içinde şey var ki beyruha. Çok fena ya Resulallah. O beyruha var ya beyruha, hele kuyusundaki su. Ya Resulallah, o çok başka." Ebu Talha. Ama Allah diyor ki: "Len tenevlul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Verdiğinizde, infak ettiğinizde, elinizden çıktığında içinizin cız ettiği şeyler olmalı ya. Vallahi ben beyruhayı çok seviyorum ama sırf bu ayete muhatap olmak için beyruhayı Allah için infak ettim ya Resulallah. Vallahi üzüldü. Yüreği cız etti Ebu Talha'nın. Öyle böyle değil yani. Ama dedi ki, ben Türkçeleştiriyorum benim tabirimle. Allah beni muhatap olduysa, Ebu Talha'ya yakışan Allah'a muhatap olmaktır. Verdim gitti. Yerhamukallah. Bu nasıl bir anlayış ya Rabbi? İşte onlar asr-ı saadet oldular. Biz de Kur'an'ın ayetlerini "Ya eyyuhellezine amenu duyduğumuzda oturuyorsak ayağa kalkıp lebbeyk Allahümme lebbeyk, ferman senindir Allah'ım, söyle emir seninin, amel de bizim işimiz diyorsak Allah bize vaadi var, ikinci asr-ı saadete kavuşacağız. Sabit radıyallahu anh da öyle yapmış ya, Sabit bin Kays. Bu nasıl bir Kur'an anlayışı? Bu nasıl bir Kur'an refleksi? Subhanallah. Vel izzetu lillah. İşte böyle olunca cennetle müjdeleniyorsun kardeşim. Ha dostlar, ekranları başındakiler. Böyle olunca daha dünyadayken semanın kapılarını aralıyor Allah. Cebrail'i gönderiyor. Haber ver ona. Onu ben şehitlerin kervanına ilhak edeceğim. Bu ne bahtiyarlıktır Allah'ım. Ama bu ancak Kur'an'la olan münasebetimizi bu düzeyde olursa. Sabit bin Kays gibi mesela. Sabit bin Kays'ı ben bir şey yapayım böyle. Tabi biyografisini anlatacak halim yok da. En azından konuya ilişkin önemli bir yer var. Altı çizilmesi gereken. Sabit bin Kays'ın sesi çok kaba. Tarih kitaplarında bu kesinlikle not edilmiştir. Sabit bin Kays normal konuşsun. Böyle kavga var zannedersin. Yani öyle kaba sesli olduğu söylenir. Böyle hani şimdi burada ifade etmek çok yerinde olmayacak. Böyle inanılmaz kaba sesli birisi. Bütün sesleri bastırıyor mescitte konuştuğu zaman. Tabi sipariş etmemiş yani. Allah öyle takdir etmiş. Allahu Azze ve Celle Hucurat suresinin ikinci ayetini indiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu la tarfa'u asvatakum فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يِّ اِلَى اَخْرِ الْآيَةِ. Sonunda da şöyle bitiyor. تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ. Onların amelleri iptal olmuştur. Kim ki? Ey iman edenler, seslerinizi Nebi'nin sesinin üstüne çıkarmayın. Yükseltmeyin yani. Ayet bu. Ayeti Allahu Azza ve Celle Resulüne inzal buyurduğunda Sabit bin Kays mescide gelmez oluyor. İmam, müminlerin imamı, bir peygamber, namaz kıldırma memuru değil yani. Hakikaten imam. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Mes'ul, bakıyor ki mescide namaza mudavim olan Sabit bin Kays yok. Allah'ın Resulü diyor ki Sabit'in akıbetini öğrenin gelin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gönderiyor. Sabit bin Kays diyor ki ben helak oldum, gelemem o mescide. Söyle Allah'ın Resulüne. Allah'ın Resulüne haber iletildiğinde diyor ki Sabit'i benim huzuruma çağırın gelsin. Sabit bin Kays Resulullah Efendimiz'in huzuruna geldiğinde nedir ahval Sabit? Senin mescide gelmiyor olmanı sağlayan neden nedir diye sorduğunda diyor ki ya Resulallah ben helak oldum. Benim amellerim iptal oldu ya Resulallah. Ben artık kurtulamam. Bu işin kurtuluşu yok. Ya niye? Diyor ki ya Resulallah ayet indi ya size. Ya eyyuhellezine amenu la terfa'u asvatakum fevka savtin nebi. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın diyor Allah. Ey iman edenler demiyor mu Allah? Ben de size iman ettiysem bir bakın hele etrafınıza. Etrafınıza, civarınıza bir göz gezdirin. Sabitten daha sesi yüksek olan kim var ya Resulallah? Allah benim amellerimi iptal etti. Ben sizin yüzünüze ve huzurunuza nasıl bakayım? Allah'ın Resulü dedi ki Sabit, sen bunun için mi gelmiyordun mescide? Öyle ya Resulallah. Tahbata amalukum. Onların amelleri iptal oldu diyor Allah. Kimin? Sesi peygamberin sesinin üstünde olanların. Bak ben hala sizin sesinizin üstünde konuşuyorum. Ben helak oldum deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sen övülecek bir hayat süren adamsın Sabit. Bırak helak olmayı. Yahu düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü, kainatın efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın iki dudağının arasından Sabit ediyor ki sen övülecek bir hayat süren adamsın. Sonra diyor ki bir şey daha var Sabit. Allah seni şehitlerin arasına ilhak edecek. Bu ne bahtiyarlıktır. Kendi ifadesiyle diyor ki Sabit. o müjdeyi Resul'den sonra, müjdeyi hakikatten sonra her yeni gazveye sıfır, yeni, daha önce hiç giyilmemiş beyaz elbiseler giyerek gittim. Çünkü müjdeyi Resul tahakkuk edecek ki ben biliyorum, onun için Allah'ın huzuruna en yeni elbiseyle kavuşmayı murad ettim. Ve Yemame Savaşı'nda şehit olmuştur. Musaylamatul Kezzab'ın ordusuna karşı mücadele verirken. Ya eyyühellezine amenu'yu duydu. Dedi ki Allah bana söylüyor. Ya biz bugün diyoruz ki ya eyyühellezine amenu. İşte ilâ ahiril âye siz doldurun. Faizi bırakın. Vallahi sanki bu ayet bize inmemiş. Eğer ki biz çağdaş cahiliyenin de yine dün olduğu gibi ikinci asrı saadete dönüşmesini istiyorsak, bunun yegane yolu Allah'ın ayetlerine karşı lebbeyk Allahümme lebbeyk şiarını takınmaktır. Sen söylediysen benim başım gözüm üstüne ya Rabbi. Böyle olursak Allah bize merhamet nazarıyla bakacak. Rabbim taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Rabbim cümlemizden razı ve memnun olsun. Söylediklerimizle amil, amil olduklarımızı da söylemeyi nasip etsin. Allah cümlenizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.